परोत्तम संबंध निरस्य यम इत्यादि व्याचष्टे नितिध्यासन विधान के लिए उत्तर भाग इसे जो वर्तृपमत का निराश हुआ और आगे यम पृथ्वी सर्वेशा भूता नाम इत्यादि का व्याख्यान क्रिया क्रिया फलोपभोगार्थम सर्वैरेव स्वकर्मभिः जन्तुभिः पृथिवी सृष्टा मधु तेषां ततो मही सर्वैरेव जन्तुभिः क्रियाफलोपभोगार्थं स्वकर्म भी पृथ्वी सृष्टा ततो तेषां मही मधु तेषां जंतुनाम सर्वजंतुनाम सर्वभूतानाम मधु हे सार कार्य मही पृथ्वी हे कार्य कर्म फल भोगने के लिए अपने कर्म अदृष्ट के द्वारा पृथ्वी की सृष्टि जितने पदार्थ की सृष्टि होती प्राणी अदृष्ट कारण आगे अस्य पृथ्वी सर्वाणी भूतानि मधु हे पृथ्वी का कार्य सब अस्या इत्यादि व्याकर होती पृथ्वी पृथिव्याप्यात्मभोगार्थं सृष्टा सर्वेपि जन्तवः पृथिव्या अपि कार्यत्वात् मधुतेपि भवन्त्यतः सर्वे जंतव अपि सृष्टा पृथिव्या आत्मभोगार्थम पृथिव्या सर्वे जंतव अपि आत्मभोगार्थम सृष्टा आत्मनः पृथिव्या भोगार्थम स्वस्य भोग स्व विषय के भोग के लिए पृथ्वी के भोग के लिए सारे जंतु पृथ्वी पर हाँ अभिमान देवता हो पृथ्वी सामान्य पृथ्वी रहना है देवता नहीं पृथ्वी को लेना भूत को भूत मतलब पृथ्वी कार्य है पांच भूत में जो पृथ्वी देवता नहीं पृथ्वी के द्वारा सृष्टा मतलब पृथ्वी का भोग होगा जंतु पृथ्वी खाते हैं ना हैं प्राणियों के द्वारा भोग कैसे होगा पृथ्वी का खाते हैं नहीं सर्व बनता है तो सर्व पृथ्वी का भोग नहीं पृथ्वी स्वभोग पृथ्वी के भोग करेंगे जंतु हाँ पृथ्वी अपने भोग देने के लिए सब विषय का भोग पृथ्वी स्वयं भोग करेंगे नहीं पृथ्वी को भोग करेंगे जंतु पृथ्वी सृष्टि होगी फिर पृथ्वी अपने को कोई भोग पूर्व कारिका में भोग कहाँ आया पृथ्वी को पृथ्वी सृष्टि के सब अपने कर्म क्या फल भोग ने सृष्टि किया और सृष्टि हुई किस लिए कौन भोग करेगा जो भोग करेगा तो पृथ्वी भी सब जीवों के देहादि बनाएगी पृथ्वी से देहादि बनेगा दे भोग करेंगे तो अपना भोग कैसे होगा जंतु के द्वारा उत्पन्न होने के बाद जंतु उसको भोग कैसे करेंगे भोग करेंगे उनके शरीर बनेगा ना शरीर सब बनेगा तेज पृथ्वी भी आत्मभोगार्थम सर्वे भी जंतव सब जंतु सृष्टि मतलब चेतन कहता नहीं सब जंतु में जो शरीर इंद्रियादि सब बनेगा पार्थिव इंद्रिय पार्थिव शरीर पृथ्वी तृतीय पृथ्वी के द्वारा सृष्टा पृथ्वी सृष्टा पृथ्वी ने पृथ्वी सृष्टवती पृथ्वी सृष्टा सर्वे जंतव जंतुगण से जंतु में देहादि सब अपने भोग के लिए सृष्ट पृथ्व्यापी कार्य तो पृथ्वी का भी कार्य हो गया ते भी जंतव पृथ्वी के कार्य हो गए ते भी जंतव इसलिए मधु हो गया सर्वे जंतु भी यथा पृथ्वी सृष्टा पृथ्वी यथा जंतु भी सृष्टा तथा प्रथम अपिशब्द प्रथम पृथ्वीव्यापी प्रथम अपिशब्द जिस प्रकार जंतु से पृथ्वी सृष्टि हुई इसे पृथ्वी के द्वारा भी जंतु की सृष्टि अपिशब्द हुआ द्वितीय अपि अभिव्याप्त्यर्थ सर्वे भी जंतव द्वितीय पद अभिव्याति सब जंतु की सृष्टि और तृतीय पृथ्व्या अपनी कार्यत्वात् जंतु का जैसे कार्य पृथ्वी ऐसे पृथ्वी का कार्य जंतु है। तृतीय जंतुनाम पृथ्वीवत इति दृष्टान्त के लिए चतुर्थस्तु तेपि भवन्ति अतः मधु तेपि चतुर्थ तो पृथ्वी में दृष्टान्त पृथ्वी जैसे उन मधु हुआ ऐसे तेपि जंतव पृथ्वी के मधु ही कार्य तया सर्वेशा सृष्टत्व युक्ति माह तया पृथिव्या सर्वेशा जंतुना सृष्टत्व युक्ति कहते पार्थिवानि शरीराणि सर्वेषां देहिनां यतः पृथिव्यातानि सृष्टानि पृथिव्यन्वयदर्शनात् यतः सर्वेषां देहिनां शरीराणि पार्थिवानि तानि पृथ्वी सृष्टानि जो शरीर में पार्थिव भाग है पृथ्वी के द्वारा सृष्टि हुई क्यों पृथ्वी अन्य दर्शनाथ पृथ्वी अन्य उसको दिखता है पार्थिव देते पृथ्वी अन्य दर्शनाथ उनको शरीर बनाने पृथ्वी बनाती है और पृथ्वी को जंतु ने बनाया। भूतानां पृथ्व्याश्च कार्यकारणत्वे श्रुतियुक्ति सिद्धे फलितमाह परस्पर कार्यकारण भाव हुआ। भूतानां च पृथिव्याश्च मिथ कार्यत्व हेतुतः भोग्य भोक्तृत्व संबंध तस्मात् सिद्ध परस्परम् पृथिव्या भूतानां पृथिव्याश्च मिथः कार्यत्व हेतुतः परस्पर कार्य कारण हो भोग्य भोक्तृत्व संबंध तस्मात् परस्परम भोग्य भोक्तृत्व संबंध सिद्ध। कर्तृ कार्यत्वयोर् भोक्तृभोग्यत्वयश्च किमत्र द्योतकम् कर्ता और कार्य भोक्ता और भोग्य ये दोनों में द्योतक सूचक क्या है इति असंख्या भोग्यता। हाँ जीव भोग्य तो नहीं है कार्य है कार्य कौन से भोग्य कह दिया हाँ भोग्य शरीर क्यों लेकर भोग्य तो शरीर को लेकर देवताओं का भी भोग्य कहा गया नहीं पृथ्वी से देवता नहीं रहना भोग्य तो हाँ देवता को भी कहा गया कि नहीं तो पृथ्वी देव पृथ्वी का कार्य होने से भोग्य शब्द से कह दिया। वो भोग्य मतलब कोई पृथ्वी भोक्ता भोक्त्री बनेगी भूत ऐसा नहीं कार्य होने से भोग्य कहा दिया। अभी तो भोग्य भूत कैसे चेतन अचेतन को लेकर के कौन सा 22 कर्तृ कार्यत्व भोक्तृभोगत्व चिकित्सा देते हैं भोग्यता भोग्यता प्रथमांते न पृथिव्यादेरी होच्यते कर्तृता भोक्तृता चैषां षष्ट्यन्ते नाभिधीयते प्रथमांतेन पृथ्वीवादेर यह भोग्यता उच्यते पृथ्वीवाद में भोग्यता प्रथमा इयम पृथ्वी सर्वेषां भूतानां मधु कह करके प्रथमांत पृथ्वी प्रथमांतेन भोग्यता उच्यते भोग्यता पृथ्वी कार्य है। और कर्तृता भोक्तृता चेषां षष्ट्यन्तेन विधीयते सर्वेषां भूतानां तो सारे भूत कर्ता और भोक्ता भी षष्ट्यन्तेन उच्यते कार्यता इत्यपि वाच्यम भोग्यता प्रथमांतेन जो दया ना भोग्यता और कार्यता कथम मिथुर विरुद्धम एक पृथ्वीवाद चतुष्टय एक पृथ्वी में चार आगे कर्तृत्व भोक्तृत्व और भोग्यता कार्यता मित विरुद्धम परस्पर विरुद्ध एक पृथ्वीवाद चतुष्टय चतुष्टयम पूर्व श्लोक में कर्तृकार्यत्व और भोक्तृभोग्यत्व चार हो गई कर्तृत्व कार्यत्व भोक्तृत्व भोग्यत्व इति आशंक अभांतर भेद महा अचेतनांश प्राधान्यात कार्य कारण तो उच्यते भोक्तृभोग्या संबंध चेतना चेतनात्मनो अचेतनांश प्रार्थना तो कार्यकारण हो गया, अचेतनांश बोले तो कार्यकारण भाव हो गया, और भोक्तृभोग्या संबंध चेतना अचेतनात्मनो चेतना अचेतनात्मन चेतना अचेतन अचेतन भोक्तृभोग्य भोग्य होने के लिए अचेतन चाहिए, भोक्ता होने के लिए चेतन चाहिए, चेतन अचेतन और केवल कार्यकारण होने के लिए अचेतन को, दोनों अचेतन को लेकर कार्यकारण और चेतन समय भोक्तृत्व, तो पृथ्वी को भोक्तृत्व करने के लिए पृथ्वी अंश में चेतन कार्यता इतने हो गया। पृथ्वीवादेर अचेतनांश प्राधान्यात कार्यत्वादि त्रयम्, पृथ्वीवादेर अचेतनांश प्राधान्यात कार्यत्व कार्यत्वादि त्रयम्, कार्यत्वादि कार्यत्व कर्तृत्व भोग्यत्व, कार्यत्व कर्तृत्व भोग्यत्व, तीनों टिप्पणी इसके ऊपर चाहिए। कार्यत्वादि त्रय में ना तीनों टिप्पणी कहाँ दिया है, वो नहीं चाहिए, यहाँ चाहिए। कार्यत्वादि त्रय हो गया, कार्यत्व कर्तृत्व भोग्यत्व, भोक्तृत्व नहीं रहा। चेतना से प्राधान्य से भोक्तृता, चेतना से प्राधान्य से भोक्तृत्व है, और अचेतना से प्राधान्य तो कार्यत्वादि त्रय, कार्यत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व, कार्यत्वादि त्रय कार्यत्व कर्तृत्व भी अचेतनांश को लेकर के भोग्यत्व, कार्यत्व कर्तृत्व भोग्यत्व, भोक्तृत्व है चेतन को लेकर, चेतनांश प्राधान्य से भोक्तृत्व विरोध। तो पृथ्वी में चेतनांश लेंगे तो अधिष्ठाति देवता के लिए तो लेंगे तो होगा, और शुद्ध चेतन को लेकर तो नहीं होगा, तो भी अधिष्ठाति हैं नहीं। जो पृथ्वी में भोग्यत्व तो अचेतन से लेगा, पृथ्वी में चेतन से लेंगे तो भोक्तृत्व आएगा, किंतु पृथ्वी में ये पृथ्वी में तीन लिया, कार्यत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व, हम कार्यत्व कर्तृत्व भोग्यत्व और चेतना से लेकर भोक्तृत्व, भोक्तृत्व किस में रहेगा, देवता लेना पड़ेगा, तो पृथ्वी देवता लेने तभी बनेगा। हाँ हाँ, तो जीव भूत तो भूत लेते समझ जाए, सर्व विशिष्ट लेते हैं, पुत्र लेते चेतना विशिष्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि हाँ ठीक है, तो क्योंकि चेतना तो रहेगा, वो है तो अभिमानी देवता तो रहेगी, ऐसे शरीर लेते तो अभिमानी जीव है, वहाँ भी जीव है, अशुद्ध चेतन तो कहने ले सकते हैं, कि शुद्ध चेतन में करते तो होते तो कार्यता जी कुछ नहीं, सब समान है, तो अधिष्ठा तो देवता लेना पड़ेगा। हाँ देवता लेना पड़ेगा, तो देवता रही है पृथ्वी तो। वाक्याभ्याम सिद्धम उपसंहति सर्वेषाम, सर्वेषामपि भूतानां कार्यकारणसंगतेः सर्वभूतात्मकत्वं स्याद् यथा सर्वात्मनस्तथा। सर्वेषाम अभिभूतानां कार्यकारण संगते, कार्यकारण भाव संबंध होने से यथा सर्वात्मन तथा सर्वभूतात्मकत्वम, यथा सर्वभूतात्मकत्वम तथा सर्वात्मन सर्वात्मन यथा सर्वभूतात्मकत्व तथा सर्वात्मन ब्रह्मण सर्वभूतात्मकत्व यथा तथा सर्वेषां भूतानाम अपि सर्वभूतात्मकत्व सर्वात्मन सर्वात्मत्व सारे भूत भी सर्वात्म है एक ही आत्मत्व जैसे यथा सर्वात्मन सर्वभूतात्मकत्व था यथा संगते सर्वभूतात्मकत्व स्याद यथा यथा सर्वात्मन यथा सर्वात्मन तथा सर्वभूतात्मकत्व वाक्य सर्वेषां भूतानां सर्वभूतात्मकत्वम् सब एक रूपे टीका में कैसे दिया सर्वेषां यथा मूल कारणम सर्वात्मकम् मूल कारण सर्वात्मक हुआ तथा सर्वं सर्वात्मकम् तो सर्वात्मनः सर्वभूतात्मकत्वम् सर्वात्मक तो सर्वभूतात्मकत्वम् ये टीका में ठीक कर दिया यथा मूल कारण सर्वात्मकम् तथा सर्वं सर्वात्मकम् सारे भूतिव्यादि जितने सब सर्वात्मक सर्व कारणत्वाद सर्व सर्वम सर्व कारण सर्वेशम कारणत्वाद मूल कारण जिस पर सबका कारण सर्वात्मक हुआ सारे पदार्थ सबका कारण से वो भी सर्वात्मक हो गया सारे पदार्थ अतो भेदाभावात आत्मात्र सर्वमिति निगमन औचित्यम इत्यादि ऐसे सब कुछ आत्मात्म हो गया सर्व मूल कारण समान हो गया सबका कारण सब कुछ हो गया इस श्लोक में सर्वेषाम अपि भूतानां कार्यकारण संगते सर्वभूतात्मकत्वं स्यात् सर्वभूतात्मकत्व सर्वेषाम भूतानां सर्वभूतात्मकत्व सर्वेषाम भूतानां एक एक भूत भी सर्वभूतात्मक हो गया सर्वात्मक हो गया यथा सर्वात्मन तथा यथा सर्वात्मन ब्रह्मण मूल कारण से सर्वभूतात्मकत्व सर्वभूत है इस बार एक एक भूत भी सर्वात्मक है वृत्तम अनुद्य वाक्यांतरम आदते संहृति इति संहृत्य स्थूलमाधारम भूतानां च क्षितेस्तथा तदा धेयोपसंहृत्यै यश्चायमिति शब्द्यते स्थूलम आधारम सहित भूतानाम क्षितेस तथा स्थूलम आधारम संहृत्य भूत और पृथ्वी के स्थूल भाव को आधार को संख्य से कह करके तथा तद आधे उपसंहृति पृथ्वी में आधार हो गया स्थूल भूत भी आधार भूतों के भी स्थूल अंश आधार हुआ और भूत शरीर में भी आधेय और भूत में भी आधेय सर्व तद आधेय उपसंहृति तयोर आधेयर उपसंहृति उपसंहार करने के लिए संक्षेप करने के लिए यश्चायम इति शब्दते यश्चायम पहले सर्वाणि भूतानि मधु पृथ्वी सर्वाणि भूतानि मुथौ यश्चयम अस्याम पृथिव्याम तेजम अमृतम पुरुष यश्चयम अध्यात्म शारीर अभी दोनों आधेय के लिए दोनों आधार हो गया पृथ्वी और भूत भूत के शरीर और पृथ्वी यह आधार हो गया स्थूलांश उसमें स्थित लिंग को कहेंगे चेतन लिंग को कहेंगे ये शुद्ध चेतन है लिंग लिंग कहेंगे आधेय आधेय उपसंहृति जस चाहे में शब्द देते ठीक है हमें 25 पृथ्वी भूतानांच स्थूल देह भागम पृथ्वी और भूत के स्थूल देह को चतुर्था संक्षिप्य कार्य तो कारणत्व और भोग्यत्व भोग्यत्व संक्षिप्य तस्मिन् एव स्थूले यद आधेयम लिंगम स्थूले में आधे होता लिंग तस्य चतुर्धा संक्षेपार्थम उत्तरवाक्य है तदक्षराणि व्याकरोति अस्याम अस्याम पृथिव्यां यश्चासौ भास्वद् विज्ञान विग्रहः अमृतो नित्य एवातो ननासि स्थूल देहवत अस्याम पृथ्व्याम यस्य भास्वत विज्ञान भास्वत विज्ञान विग्रह से विज्ञान स्वरूप अमृत नित्य एव अतो स्थूल देहवत न नाशी स्थूल देह के समान ये विनाशी नहीं किंतु ये शुद्ध चेतन रहने का नहीं है ये तो लिंग को लेंगे स्थूल के समान लिंग सर चल जाता है स्थूल देह से नाश होता है ऐसा नहीं होता है आत्मवत नित्यत्म व्यावर्त अतो न नाशी स्थूल देहवत नाशी न नित्य शब्द का आत्मा के जनसार नित्य नहीं नित्य मतलब स्थूल देहवत नाशी न स्थूल देह का जैसे विनाश है इसे विनाश नहीं होता है आत्मावत नित्यत्व व्यावर्त मतलब जो नित्य कहा वो नित्य अपेक्षिक नित्य स्थूल देह के समान विनाश नहीं होता है स्थूल उपाधि वैलक्षण्यम अत शब्दार्थ अतः अमृत नित्य ये बात अतो न नाश अतः अतकण से स्थूल देह से वैलक्षण अतः शब्दार्थ स्थूल उपाधि वैलक्षण स्थूल उपाधि से वैलक्षण लिंग उपाधि कौन लिंग जो लिंग स्थूल देह से स्थूल रूप उपाधि से विलक्षण है चकार सूचितम अर्थमाह चकार यश्चायम अश्याम पृथिव्याम तेजम अमृत पुरुष यश्चायम अध्यात्म से चकार से सूचित अर्थ चकार से सच सचापि मधु सर्वेशा भूतानि तानि तस्य च भूतानां तानि तस्य च मधु सर्वाणि भूतानि यथा पूर्वम अवादिशम् सचापि सर्वेषां भूतानां मधु जो आधे सूक्ष्म है सारे भूतों का कार्य तानि भूतानि च तस्य मधु उसी सूक्ष्म अंश के कार्य है सर्वाणि भूतानि यथा पूर्वम तस्यापि च तानि सर्वाणि भूतानि मधु सारे भूत उसका मधु है ये थे पूर्वम अवादिष्ट जैसे पूर्व का इसी प्रकार यहाँ समझ लेना कथं चकारस्य उक्तार्थ सूचकत्वम इति आशंक्य अनुभव अनुसूचित यश्चायम करे चकार से यहाँ भी सब परस्पर कार्यकारण भाव कैसे आया क्योंकि पूर्व में तो यम पृथ्वी सर्वेशां भूतानां मधु अस्य पृथ्वी सर्वाणि भूतानि मधु कहा यश्चायम अस्याम पृथिव्याम तेजमय अमृतमय पुरुष यश्चायम अध्यात्म सार तेजमय अमृत पुरुष वहाँ परस्पर मधु नहीं कहा गया क्योंकि चकार कहने से लेना ना चकार से कैसे हुआ अनुभव मनुष्य तो सह सहाध्यात्माधिदैवं हि साधिभूतमिदं जगत् एकैकस्यात्मनः कृत्स्नं भोग्यत्वेन वतिष्ठते एकैक से आत्मन कृष्णम जगत भोग्यत्म अवतिष्ठते एक एक आत्मा का जीव का प्राणी का सारे जगत भोग्य है सारे कृष्णम जगत क्या है सह अध्यात्माधिदेव ही साधिभूतम इदम जगत इदम जगत साधिभूतम अधिभूत ही सह और अध्यात्माधिदेवाभ्याम सह अध्यात्म अधिदेव अधिभूत सब को मिला करके जगत एक एक से आत्मन भोग्यत्म अवतिष्ठते ऐसा कौन सी क्या होगा तो आधार आधेय सारे सब भोग्य हो जाएंगे एक इसलिए मधु परस्पर कार्यकाल में होना चाहिए ये भोग्य तो दृश्य हो जाएगा ज्ञे किसी प्रकार भोग्य हो जाएगा दृश्य ज्ञेय हो गया तो भोग्य हो गया भोग्य जितने पदार्थ जिसको जानते हैं सोचते हैं देखते हैं वो भोग्य सब है आत्मा सब भिन्न सब सारे परस्पर भोग्य है कार्य होने से अदृष्ट से श्रेष्ठ हुआ। पर्वत दिखता है तो हमारा अदृष्ट कारण, इस बार जो कुछ है दिखता है नहीं दिखता है, कभी अनंत जन्म में कभी कभी किसका ज्ञान का विषय हो। हाँ, चिंतन करने से भी हो गया हो गया, ये सब शब्द सुन करके इसे बहुत पदार्थ है तो सबका सामान्य ज्ञान हुआ, सामान्य ज्ञान सबका ज्ञान है तो भोगे हो गया। उत्तर थे अनुभव प्रमाणित ही सद मानांतरम वक्तुम अनुवदति सर्व इति सर्व सर्व सर्वस्य कार्यं स्यात् सर्व सर्वस्य भोजकः एवं सति भवेत् सिद्धं यथा पूर्वं प्रपंचितम्। सर्व सर्व सर्वस्य कार्यम स्यात् सर्व सर्वस्य भोजकः एवं सति सिद्धं भवेत् यथा पूर्वं प्रपंचितम्। पहले कहा है 5 से 11 पृष्ठ निकलो। हाँ हाँ, 5 से 11 में 1, 7, 9 श्लोक है, देखो 5 से 11 में 1, 7, 9, 97। सर्व सर्वस्य कार्य सर्व सर्वस्य कारण असंहत मिथो नारम जड़मस्तु, मिल गया 5 से 11 पृष्ठ में। अच्छा लिख दिया, देख लिया, हाँ और देखो 5 से 20 में 12 5 से 20 5 से 20 में 12 हाँ सर्वस्य कर्ता स्यात् कार्यं च व्यतता, कर्ता और कार्य भोग्य होते हैं। सर्वम सर्वस्य कार्यं स्यात् सर्व सर्वस्य भोजक, हाँ 29 टीका में सर्वस्य कार्यकारण भावे परस्पर कार्यकारण भाव हुआ मित्र भोक्तृभोज्यत्व, फिर सिद्ध क्या होगा आत्ममात्रत्व यथा पूर्व ब्राह्मणे प्रपंचितम तथा तो सिद्धम भवेत्। तस्माद् इदं सर्वम् इत्यादि वाक्यं चकारस्य अर्थानुग्राहकमिति, चकारस्य अर्थानुग्राहकम् एवं सति तस्माद् इदं सर्वम् इति, तस्माद् इदं सर्वम्, तस्माद् इदं सर्वम्, तस्माद् इदं सर्वं ब्रह्म, इदं ब्रह्म इदं सर्वम् अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्व जो वाक्य है इदम सर्व इत्यादि वाक्यम चकारस्य अर्थान, चकारस्य अर्थ से अनुग्राहकम, चकार अर्थ से क्या हुआ परस्पर कार्यकारण भाव हुआ, कार्यकारण भाव से सर्वात्मक ब्रह्म हुआ, इसे चकारस्य अर्थ से अनुग्राहकम कौन इदम ब्रह्म सर्वम इत्यादि, इदम सर्वम इदम सर्वम ब्रह्म इदम सर्वम इत्यादि वाक्य वाक्यार्थ चकार के अर्थ का अनुग्राहक, चकार के अर्थ से सबको लेना, चकार से क्या लेना जैसे स्थूल पृथ्वी में कार्यकारण भाव ऐसे लिंग में भी मधु रूप कार्यकारण भाव लेना, लिंग से सारे कुछ परस्पर कार्यकारण भाव हो जाएगा तो सर्वात्मा ब्रह्म सिद्ध होगा। तब इदम सर्वम ब्रह्म जो कहा चकार के अर्थ का अनुग्राहक, चकार अर्थ उससे सिद्ध होता है। प्रश्न क्या क्या था, कैसे चकार से इस अर्थ लिया, चकार से कैसे लेंगे, तो इसे कहा चकार से अर्थ लिया, ये चकार अर्थ का अनुग्रह कहिए सर्व ब्रह्म तभी होगा, नहीं तो लिंग में भी यदि कार्यकारण भाव भक्त आदि नहीं होगा तो सर्वात्मक नहीं होगा। इसे सर्वात्मक इदम सर्व ब्रह्म होने के लिए जैसे आधार में ऐसे आध्याय में सब कार्यकारण भाव लेना। यश्च इत्यादि व्याख्याय यश्चयम अध्यात्मम इत्यादि अर्थम, यश्च कह के यश्चयम प्रश्यम पृथ्व्याम तेजम अमृत पुरुष यश्चायम अध्यात्म शारीर उसकी व्याख्या करते हैं, अध्यात्मम अध्यात्मम यश्च शारीर पार्थिवांश समाश्रय सचापि मधु सर्वेषां सर्वभूतानि तस्य च। अध्यात्मं यस्य शारीरः पार्थिवांश यश्च अध्यात्मम शारीर पार्थिवांश समासी है, पार्थिवांश समासस्य शारीर पुरुष पार्थिवांश में आसित है। सचा भी सर्वेशा मधु और सर्वे सर्वभूतानि तस्य च मधु, सारे भूत उसका मधुसार हो जाएगा। लिंग को लेना, शारीर से जीवत्व व्यावर्तित पार्थिवांश समासी हो, पार्थिवांश में आश्रित जो शारीर, पार्थिवांश आश्रित शारीर होता है ये लिंग शरीर। चार तमा सच, सच सचा भी मधु सर्वेशां। अध्यात्मादि विभाग उक्त चतुष्टयम अनुद्य अयम इत्यादि वाक्य तात्पर्य महा। अयम तेज पुरुष अमृत पुरुष अयम एव स योयम आत्मा इत्यादि दिया है मंत्र में। अयम एव स दोनों में है अध्यात्मादि विभाग चतुष्टय का अन्वय करें। अयम इति कार्य इति कार्य कारण रूपेण भोज्य भोक्तृतयोदितम् चतुष्टयम् पृथिव्यादि तस्य तत्त्वमथोच्यते। कार्यकारण रूपेण भोज्य भोक्तृतया पृथिव्यादि चतुष्टयम् उदितम् तस्य तत्त्वम अथ जिसका तत्व क्या है, सब ब्रह्म सु कहेंगे। कथम आत्मा चतुष्टय से स्वरूपम पृथ्वी यम पृथ्वी यम आप यम अग्नि वायु आदि चतुष्टय कहें तो पृथ्वी आदि चतुष्टय तो नहीं है किंतु भोक्तृभोग आदि चतुष्टय कार्य कारण रूपेण भुज होते तो है ना पृथ्वी आदि सारे सब चतुष्टय चतुष्टय मतलब भक्तृत्व भोग्यत्व कार्यत्व कारण चतुष्टय तस्य तत्व चतुष्टय से तत्व उच्यते। कथम आत्मा चतुष्टय से स्वरूप चार का स्वरूप है आत्मा ही है। आत्मन स्वार्थत्वाद अविभागत्वाच तद विलक्षणात् आत्मा स्वार्थ है और चतुष्टय तो परार्थ है और आत्मा अविभाग है उसमें विभाग है विलक्षण इति आशंका चतुष्टय। चतुष्टय विभागे न स्वार्थोप्यात्मा विभज्यते अविभागोपि तादर्थ्यात् भुक्तात् सूत्र गृह्यते। आत्मा सार्थोपि चतुष्टय विभागेन विभज्यते अविभागोपि चतुष्टय विभागेन सार्थोपि विभज्यते तादर्थ्यात् भूता अतः स्वत्र गृह्यते भूता तादर्थ्यात् अतः स्वत्र गृह्यते भुज्यत्वेन 32 में। आत्मनः स्वाविद्या चतुष्टयात्मना अवस्थानात् विभाग सिद्धि चतुष्टय विभागेन सार्थोपि आत्मा विभज्यते विभज्यते अविद्या विभाग सिद्धि। आत्मा विद्या विवर्तत्वेन आत्मार्थत्वात् अविद्या का कारण से आत्मार्थत्वात् चतुष्टय से आत्मार्थ हुआ। अत्र चतुष्टय स्वभोक्ता अतः अत्र भोक्ता गृह्यते स्वभोक्ता गृह्यते अत्र चतुष्टय स्वभोक्ता आत्मतत्त्वं गृह्यते आत्मार्थत्वात् चतुष्टय से अत्र चतुष्टय स्वभोक्ता आत्मतत्व गृह्यते इति पठितमः। तादर्थ्यात् अतः स्वत्र भोक्ता गृह्यते आत्मा विद्या विवर्तन आत्मार्थत्वात् सब जितने कार्य आत्मा विद्या विवर्तन से आत्मार्थ सब आत्मा के लिए हुआ। हाँ जितने कार्य हुआ आत्मा विद्या का विवर्त होने से आत्मार्थ हुआ इसे जो आत्मा उसको भोक्ता रूप से लिया। आत्मा विद्या विवर्तन आत्मार्थत्वात् चतुर्थय से आत्मार्थत्व चतुष्टय जितने कार्य कारण भोक्ता भोग्य जो चार है आत्मा के अविद्या का कार्य अविद्या का परिणाम अविद्या का कार्य उनसे आत्मा के अविद्या कार्य उनसे आत्मा के लिए हुआ। अधिष्ठान शुद्ध चेतन अधिष्ठान आत्मा के अविद्या का कार्य उनसे सारे कार्य आत्मा के लिए आत्मा के लिए गौण प्रयोग इसे चतुष्टय सब भोक्ता आत्मा तत्व गृहते, चतुष्टय में भी वो भोक्ता सब अत्र गृहते आत्मा भी तादृत्याद भोक्ता अत्र स्व अत्र सब भोक्ता गृहते, सब भोक्ता भी गृहते तादृत होने से भोक्ता के रिश्व वो अविद्या से अयम अयम शब्दार्थ यश अयम अयम एव स यो अयम आत्मा अंत में आया अयम एव स यो यम आत्मा अयम एव स यो यम आत्मा कौन से क्या है यो आत्मा है अयम एव स जो चतुष्टय हुआ वही आत्मा है। बाद समानाधिकरण करके दोनों का एकत्व करना है जो चार ही है सो सारे जगत अयम एव स वही प्रत्येकतया प्रत्येकतया यह प्रथते चतुष्टय विलक्षण प्रत्यक्ष स्वयम इत्येवम् प्रत्येक साक्ष्य विधीयते यह प्रत्ययतया प्रथते चतुष्टय विलक्षण प्रत्ययतया प्रथते सो अयम इत्येवम् प्रत्यक्षात् प्रत्येक साक्ष्य विधीयते अयम शब्द से प्रत्येगात्मा साक्षी कहा जाता है प्रत्यक्षात् जैसा आत्मन प्रत्यक्षत्वम प्रत्यक्षम साक्षी प्रत्येगात्मा प्रत्यक्ष ही अयम आत्मा अयम कौन से और अयम आत्मा जो वहाँ भी आया अयम इति जो दिया है प्रत्यक्ष होने के कारण अयम शब्द तो प्रत्यक्ष का अर्थ चाक्षुष विषय नहीं किंतु हाँ वो प्रत्यक्ष है तो प्रत्यक्ष वृत्ति प्रत्यक्ष ज्ञान वृत्ति विषय प्रत्यक्ष वृत्ति विषय तो उसमें प्रत्यक्ष है तो वेदांत में प्रत्यक्ष इंद्रिय विषय नहीं ना प्रत्यक्ष का लक्षण क्या क्या है हाँ अपने वेदांत में वृत्ति दोनों विषय उपहित प्रमाण चैतन्य प्रमाण विषय विषय में प्रत्यक्ष होने के लिए प्रमाति चेतन अभिनय सत्तागत्व अज्ञान ज्ञान प्रत्यक्षता लगे ज्ञान प्रत्यक्ष होने के लिए प्रमाति चैतन प्रमाण चैतन्य प्रमेय चैतन्य अभिन्नत्व तो ये अभिन्न होकर के प्रत्यक्षता प्रयोग होता है। ऐसे कुछ ऐसे पहले से कहीं लगता है कोई कोई कहते हैं अपरोक्ष अनुभूति ना आत्मा का परोक्ष नहीं होता है प्रत्यक्ष नहीं होता है इसलिए अपरोक्ष होता है परोक्ष नहीं होता है और प्रत्यक्ष नहीं होता है कह करके प्रत्यक्ष नहीं होता इंद्रिय का विषय नहीं है किंतु प्रत्यक्ष शब्द प्रत्यक्ष तो शब्द प्रयोग होता है नहीं कि परोक्ष नहीं होता तो अपरोक्ष तो प्रत्यक्ष नहीं होता तो अप्रत्यक्ष भी कहो ऐसा तो नहीं होता है तो प्रत्यक्ष शब्द प्रयोग होता है और कहीं कहीं आता है हाँ आता है क्योंकि ये जब कहीं कहने पर और कहते नहीं आत्मा के प्रत्यक्ष होगा आत्मा तो प्रत्यक्ष नहीं होगा परोक्ष नहीं होगा पर ऐसे लोगों को कहते हैं ऐसा सुना हुआ लोगों को तो अन्यत्र इसी प्रकार कहते हैं तो अपरोक्ष होगा इसलिए अपरोक्ष अनुभूति नाम रखा अर्थात नहीं तो प्रत्यक्ष अनुभूति कहते अर्थात प्रत्यक्ष नहीं होता परोक्ष नहीं होता है तो उसमें प्रमाण कभी दिखाया वो कुछ लोग गुजरात में कहीं पढ़ते तो पूछा तो मैंने उनको प्रमाण दिखाया देखो प्रत्यक्ष तो प्रयोग होता है बृहदारण्य उपनिषद में यहाँ भी आया वो अर्थ है प्रत्यक्ष का अर्थ चाक्षुष विषय ये अर्थ नहीं किंतु प्रत्यक्ष शब्द प्रयोग होता है। यह सशब्दार्थ चतुष्टयाद विलक्षण सो अयम सशब्द का चतुष्टय करते उसे विलक्षण होता है प्रत्यय भावन प्रादि प्रत्येत न ससाक्षी प्रत्ययात्मा साक्षी प्रत्ययात्मा प्रत्यक्षाद अयम इतने अयम शब्द से प्रत्यक्ष होने का अयम आत्मा ब्रह्म उच्यते सामानाधिकरण अर्थमा सो अयम अयमेव स इत्युक्त्वा सामानाधिकरण्यतः प्रत्येक यथात्म्यं चतुर्थोक्तस्य बोध्यते सामानाधिकरणतः अयम व्यवस्था इति सामानाधिकरणतः चतुर्थ उत्तस्य प्रत्यय मात्रे के आध्यात्म्यम बोध्यते सामानाधिकरणतः अयम इति स इत्युक्त्वा सामानाधिकरण सामानाधिकरण्यात् चतुर्थ उत्तस्य प्रत्यय मात्रे के आध्यात्म्यम बोध्यते अयम व्यवस्था इति उक्त्वा बोध्यते श्रुति श्रुत्या अयम अभी उक्त्वा कथन के कथन करके चतुर्थ उत्तस्य प्रत्यय मात्रे के आध्यात्म्यम बोध्यते हेतु सामानाधिकरण्यात् चतुर्थेति भोक्तृभोग्य कर्तृकार्यत्वेन अध्यात्म अधिदेवयो प्रत्येकम आधाराधारत्वेन वा भोक्तृभोग्य कर्तृचारी अथवा अध्यात्म अधिदेव में प्रत्येकम आधाराधारत्वेन आधाराध्याय दो हो जाएगा अध्यात्म अधिदेव कर दो दो चार हो जाएगा सशब्दार्थम वदन वाक्यार्थम प्रपंचित पृथ्वीव्यादिषु सोयम पृथिव्यादिषु पूर्व व्याख्या तो अंतरबाह्यतः आत्मैव स इति ज्ञेयस् तदबोधप्रसूतितः यः पूर्वं पृथ्व्यादिषु अंतरबाह्यतः व्याख्यातः स आत्मैव इति ज्ञेयः तदवद प्रसूतितः आत्मा के अज्ञान से स उत्पन्न होने से अंतर्बाह्य मतलब स्थूल और सूक्ष्म बाहर आधार आधार आधार आधे भाव जो कहा गया स आत्मस्वरूप है अंतरम आधे आदि बाह्यम आधार बाह्य आधार अंतर आधे चतुष्टय से आत्ममात्र तदवद अज्ञानजन्य योयम आत्मा इति शेषस्य अयम शब्देन पुनरुक्ति आशंक्याः यो अयम आत्मा इति शेषस्य अयम सो अयम अयम जब कह दिया मंत्र में आया अयमेव स यो अयम आत्मा अयमेव स जब कह दिया यो अयम आत्मा फिर अयम आत्मा जो कहा यहाँ पुनरुक्ति कहते हैं कहाँ हाँ योयम आत्मा इति शेषस्य यो एम आत्मा मंत्र में देखो ये पहले अयमेव स आगे योयम आत्मा इदम अमृतम अयमेव स कहने के बाद योयम आत्मा है ये पुनरुक्ति होती योयम आत्मा इति शेषस्य शेष वाक्यांश अयम शब्द न पुनरुक्ति आशंका अयम इत्यस्य अयम इत्यस्य शेष स्याद योयम इत्यादिकः परः एव इत्यवधृतावेतत् संसर्ग प्रतिषेधकृत् अयम इत्यस्य योयम इत्यादिक पर शेष स्यात् एवम इत्यादि अयम इति का शेष और अयमेव स एव कार्य दिया है एव इति अवधृत एत संसर्ग प्रतिषेध तो दोनों में संसर्ग प्रतिषेध एक ही है अवधृत कृत टीका में अयम इत्युक्ते आकांक्षा स्यात् अयम सो अयम अयम कौन से कौन है योयम आत्मा अयमेव समय अयमेव पहला आया उसका शेष योयम आत्मा अयमेव कहेंगे तो अयम सदृश किसको लेना आकांक्षा होगी इस योयम आत्मा कह दिया और अयमेव में जैव कार्य दिया है वो अवधारण के लिए अयमेव स अर्थात कण से हुई एक ही है एव इति अवधृत स्यात् अयम इत्युक्ते आकांक्षा सा तन्निवृत्त विशेषण यम इत्यादि सामानाधिकरण से निरुत्पलवत अखंडार्थत्व बिना संसर्ग मात्र विषय उपपत्ति सामान्यधिकरण नीलम उत्पलम होता है तो अयम स इत्यादि कहें तो सामान्यधिकरण हो जाएगा तो क्या होगा धर्म धर्म विभाव हो जाएगा अखंड नहीं होगा संसर्ग मात्र विषय नील उत्पल के साथ संसर्ग असंसर्ग संसर्ग अनवगा नहीं होगा उपपत्ति न चतुष्टय से प्रत्यय मात्रता चतुर्थ प्रत्यय मात्र नहीं होगा इति आशंका एवं ही तो अवधृत अयम एव स एवं कारकन से वहाँ जैसे अखंड अर्थ लेना संसर्ग का निराकरण करने के लिए इसे दिया एवं ही संसर्ग प्रतिषेध कृत दोनों में संसर्ग का निषेध करने से एवं कार से संसर्ग का निषेध हुआ। कथम अवधारणम चतुष्टय से आत्मनि संसर्ग निषेधकम अवधारण एवं कार देने से चतुष्टय का संसर्ग आत्मा में नहीं है नील का उत्पल के साथ कैसे निषेध होगा। संसर्ग पक्षी भी अयोग्य भविष्य चेदित्व उपपत्ति शंख पांडु एवं शंख पांडु में संसर्ग पक्षी तो अयोग्य भविष्य पांडु का एवं कार हो जाएगा तो एवं कार तो संसर्ग पक्ष में भी लग जाएगा तो संसर्ग का निषेध कैसे होगा। तत्र तत्व तत्व चतुष्टय से प्रत्येक आत्मेव केवल अव्यावृतानुगत ध्वस्ता विद्या तदुद्भव चतुष्टयस्य तत्त्वं केवल प्रत्यात्मा एव प्रत्यात्मा कैसे अव्यावृत अननुगत ध्वस्त अविद्या तदुद्भव अव्यावृत अननुगतस्य ध्वस्त विद्या तदुद्भवस्य ध्वस्तः अविद्या तदुद्भवः यस्मिन् अविद्या तदुद्भव तज्ज अविद्या कार्य ध्वंस हो गई ऐसे जो अव्यावृत अननुगत प्रत्यात्मा ही चतुष्टय का तत्व है इसे इसमें संसर्ग आदि नहीं है एक ही तत्व है। केवल सदार्थम अव्यावृत केवल प्रत्यात्म केवल अव्यावृत अनुगत अयोग्य व्यवच्छेद तो चतुष्टय से आत्मन व्यावृततया अयोग्य व्यवच्छेद उनसे क्या होगा शंख पांडुरव पांडुर शंख से भिन्न है रूप है निस्वरूप से संसर्गानुपपत्ति आत्मा तो निस्वर निस्वरूप नहीं चतुष्टय आत्मन व्यावृततया आत्मा से व्यावृत हो जाए तो क्या होगा चतुष्टय आत्मा से भिन्न हो जाएगा असत से भिन्न हो जाएगा क्या होगा असत हो जाएगा असत होगा तो संसर्ग नहीं होगा। जो यहाँ संसर्ग व्यावृत्ति के एव कार्य देने से संसर्ग की व्यावृत्ति क्यों एव कार्य देने से अयोग्य विषदि मानेंगे तो उसे भिन्न होगा आत्मतत्व तो सत से भिन्न होगा तो असत हो जाएगा असत हो जाएगा तो संसर्ग नहीं होगा। चतुष्टय से आत्मा में व्यावृतया अयोग विषद मानेंगे तो चतुष्टय आत्मा से भिन्न होगा भिन्न से निस्वरूप हो जाएगा सबसे भिन्न निस्वरूप से संसर्ग अनुभव संसर्ग नहीं हो सकता है। ओम।